otrzymasz 200 zł rabatu i zapłacisz tylko 1789 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Premier otworzył obrady Okrągłego Stołu w sprawie oświaty. To trzecie już takie spotkanie. 20 spotkań z przedsiębiorcami na temat zmian w prawie przyjaznych biznesowi. Do wakacji zorganizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W Tatrach spada zagrożenie lawinowe. To trzecie już takie spotkanie w oświacie. Od godziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwa kolejna tura obrad Okrągłego Stołu. W wydarzeniu zorganizowanym przez rząd bierze udział około 100 osób, wśród nich grono ekspertów, nauczyciele, rodzice i politycy. Na miejscu Martyna Szymczakowska. Powiedz, co w trakcie rozpoczęcia obrad mówił premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął od podziękowań dla uczestników Okrągłego Stołu. Dziękował za otwartość i gotowość dzielenia się wiedzą i pomysłami. Dodał, że część z zaproponowanych już zmian jest potrzebna i nie trzeba długo czekać na ich wprowadzenie. Te obrady na pewno wymagają dłuższego cyklu spotkań, na który jesteśmy gotowi, ale też jeżeli będą jakieś cząstkowe wnioski, cząstkowe propozycje opracowane, gotowe i będą miały charakter już przekonsultowany, to myślę, że warto je wdrażać. Po premierze głos zabrali przedstawiciele wszystkich 5 podstolików zajmujących się konkretnymi tematami. Mówili o wnioskach z dotychczasowych spotkań. W temacie jakości edukacji wiceminister edukacji Marzena Machałek zwróciła uwagę na potrzebę opracowania badań, które będą mierzyć jakość nauczania. Następnie wiceminister nauki Piotr Miller mówił o potrzebie przygotowania ścieżki nauczania dla najzdolniejszych dzieci i młodzieży. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć mówił z kolei o konieczności zmian systemu wynagradzania nauczycieli. Padł też pomysł, by rady rodziców mogły ubiegać się o 1% podatku czy o środki europejskie. Teraz wszystkie grupy kontynuują swoje prace. Ta część ma zakończyć się o godzinie 17. O czym mówiła Martyna Szymczakowska, dziękuję. 20 spotkań z przedsiębiorcami na temat zmian w prawie przyjaznych biznesowi. Do wakacji zorganizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz tak mówiła w Trójce. Mamy dobre doświadczenie z ubiegłego roku, ponad 80 spotkań, ponad 6 tysięcy przedsiębiorców. To wiele zmian pozytywnych, które zostało wprowadzonych za sprawą i konstytucji dla biznesu, pakietu małych i średnich firm, ale także takich bardzo szczegółowych rozwiązań, a bardzo celowanych właśnie dla małych i średnich przedsiębiorców, chociażby takie jak przyspieszona amortyzacja, że świadomość o nich, o tym, że one istnieją, jest naprawdę niewielka im dalej od stolicy. Podczas tych spotkań w terenie przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw, mały ZUS, ustawę o zarządzie sukcesyjnym czy wiele innych zmian dla firm, które weszły w życie w ostatnim czasie. Patronat medialny nad akcją objęło Polskie Radio. Zabił swoich kolegów. Sam siedząc za kierownicą samochodu był pod wpływem amfetaminy. Prokuratura w Kartuzach oskarżyła 19-latka o spowodowanie wypadku w Żukowie, w którym zginęły 2 osoby. Mężczyzna, będąc pod wpływem narkotyków, prowadził auto, łamiąc przepisy. Ustalono, że jechał z prędkością około 120 km na godzinę przy dozwolonych 50. W Tatrach mniejsze zagrożenie lawinowe. Top obniżył stopień zagrożenia zejścia lawin z 2 na 1. Po ataku zimy szlaki nadal są zaśnieżone i oblodzone, jednak warunki turystyczne powoli się stabilizują. Piotr Konopka, ratownik dyżurny Topru, przypomina jednak, że pierwszy stopień zagrożenia oznacza, iż ryzyko nadal jest duże. To już nie są śniegi takie wczesnozimowe, suche, które są z łatwością przewiewane przez wiatr i wtedy przy wietrze ta sytuacja bardzo gwałtownie się pogarsza. Te śniegi są już ciężkie, mokre. Ratownicy Topru apelują do turystów wybierających się na weekend w Tatry odpowiednie przygotowanie się do wędrówek. Zawsze pokorne i krytyczne i raczej defensywne ocenianie zarówno własnych możliwości, jak i warunków. Nie przeszarżowywanie, czyli żeby nie przekraczać własnych kompetencji. W weekend w Tatrach ma być zmienna pogoda. Możliwe są przejaśnienia, ale także pierwsze wiosenne burze, opady deszczu i śniegu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pod znakiem deszczu i burz upływa piątek. Padać może wszędzie, a grzmieć na zachodzie, południu i w centrum. Wysoko w Tatrach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 16 do 19 stopni. Jutro mniej deszczu, więcej słońca. Do 19 stopni. Trójka.

się łudzi, że jeśli ktoś ma budzik, to się obudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi. Mnóstwo ludzi, ludzi się łudzi, łudzi, że jeśli ktoś ma budzik, to się obudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi. A jeśli budzikowi budzenie się znudzi, jeśli stwierdzi, że zanadto się trudzi, jeśli będzie marudził, grubi, chudzi, blond i rudzi. A jeśli niechęć coś w budziku wzbudzi i jego wielki zapał coś ostudzi lub mechanizm zabrudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi, to do szkoły, do roboty, na pociągi, samoloty spóźnią się, grubi, chudzi, blond i rudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, że jeśli ktoś ma budzik, to się obudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi. To do szkoły, do roboty, na pociągi, samoloty spóźnią się, a ja nie. Zbigniew Zamachowski i Budzik, a w naszym studiu w Krakowie jest Michał Rusinek, autor książki Nie do rajda. I to jest taka książka, ja serdecznie ci współczułem, kiedy ją czytałem, chociaż dobrze się bawiłem. Bo to jest taka książka, która dowodzi, że musiałeś przeczytać niewiarygodną zupełnie liczbę poradników. Jesteś w stanie określić, ile poradników przeczytałeś? Myślę, że około 100, aczkolwiek niektóre z nich nie były drukowane, tylko miały charakter taki czysto internetowy, bo bardzo dużo tego języka poradnikowego właśnie w internecie się znajduje i właśnie z internetu jest, że tak powiem, zasysana przez odbiorców. Muszę się od razu pożalić, że niektóre z tych poradników były szalenie kosztowne, zwłaszcza te dotyczące przetrwania, ponieważ do tych poradników, do tych książek dodawane były na przykład a to toporek, a to kompas, a to kocyk, a to coś tam, no więc to był tak zwany gratis, ale znacznie podnosił koszt książki, co w Krakowie. Ja za karę bym takiego gratisa nie chciał dostać. To ja jeszcze powiem, że tam tych rozdziałów jest chyba 12 i one, tak, i one grupują najważniejsze typy poradników. Właściwie jeden mnie najbardziej zaskoczył, bo wszystko rozumiem, ale rozdział jak być paryżanką, to było jednak pewne zaskoczenie. On mnie też zaskoczył, szczerze mówiąc, dlatego że liczyłem, że znajdę takie poradniki, jak być kobietą, no ale to takich nie ma jakoś, no może jakieś tam są. Natomiast okazało się, że kiedy pisałem ten rozdział w zeszłym roku, to na rynku księgarskim było około 20 poradników właśnie jak być paryżanką. I to jest zdumiewające, bo to nie chodzi o to, od razu uściślimy, żeby być, jak być paryżanką w Paryżu, bo to jest proste. Chociaż nie wiem, może też by się przydało wiedzieć. Ale to jest jak być paryżanką, a właściwie udawać paryżankę nad Wisłą, Odrą i innymi pomniejszymi rzekami lokalnymi. No, przede wszystkim główna porada jest taka, że trzeba nosić beret, ponieważ każda paryżanka, jak wiadomo, nosi beret. No i tutaj bym jednak zaprotestował, ponieważ te poradniki, to też jest dosyć istotne, dają nam wiedzę sprzeczną, czasami nawet sprzeczną wewnętrznie. Więc w jednym jest o tym berecie, że tak, a w drugim jest, że broń Boże, żadnego nie można nosić. Podobnie zdaje się z noszeniem bagietki pod pachą, albo właśnie to trzeba robić, albo wprost przeciwnie, bo wychodzi się na zupełnie nie paryżankę, a przecież nie o to chodzi. No tam jeszcze był jeden, powiedziałbym, bardzo intrygujący wątek dotyczący bielizny, że bieliznę można nosić od sasa do lasa, no bo ja nie wiem już sam, czy można jej w ogóle nie nosić. Aż takiego radykalnego stwierdzenia nie było. No tutaj ja wolę spuścić na to zasłonę, nie wiem czego, ale zasłonę na tę bieliznę. To ja bym jeszcze chciał zadać takie pytanie, bo jak już mówiliśmy, przetrwanie, seks, podrywanie, inteligencja, różne dziedziny, też językowe porady, pisarskie porady, jak zostać pisarzem. Która z tych dziedzin jest najbardziej kuriozalna? Które poradniki są najbardziej absurdalne? W której dziedzinie? Właściwie trudno powiedzieć, bo to jest tak, od razu może powiedzmy, że ja nie obśmiewam samego poradnictwa jako takiego, tylko raczej wyszukiwałem takich właśnie najbardziej kuriozalnych tego przykładów tego poradnictwa właśnie. I właściwie w każdym z tych działów można znaleźć bardzo ważne i przytomne rady, ale przemieszane z jakąś kompletną, nawet czasami niebezpieczną, jak w tym rozdziale, jak się leczyć, pseudowiedzą. Taką o tak, to jest rzeczywiście. To jest rzeczywiście, tam jest niebezpieczne i dodam, że zdaje się, że ludzie w to wierzą, bo sukces książek pana Zięby i tego typu znachorów pokazuje, że ludzie wierzą we wszystko, co przeczytają w internecie, bądź też usłyszą od znajomych, a w przypadku chorób takich jak nowotwór, to raczej jest niebezpieczne jednak. Raczej jest niebezpieczne. Znaczy niektóre porady są takie, na przykład, żeby posmarować sobie głowę miodem i to podejrzewam, że nie, na nic nie szkodzi. Natomiast już tam jest jakieś takie wstrzykiwanie sobie czegoś, no to już może być gorsze. Ale generalnie właśnie ten rozdział o leczeniu, czy samoleczeniu się, dla mnie był o tyle intrygujący, że on mówi o czymś, o czym mówią bajki magiczne. To znaczy tam te historie są zawsze takie same jak w bajkach. To znaczy ktoś idzie do lekarza, ten lekarz jest w ogóle niezdolny do niczego, a nawet niebezpieczny i nagle pojawia się, uwaga, staruszka, która bierze takiego delikwenta na bok i mówi na przykład tam sobie smaruj śmietaną albo obkładaj marchewką i następnego dnia, a może tygodnia, już wszystko przechodzi. I to jest dokładnie schemat bajki magicznej, co to na zajęciach z poetyki czy z teorii literatury się przerabia takie schematy. Więc okazuje się, że bajka magiczna nie umarła, a żyje w dyskursie poradnikowym. No to teraz przekonamy się, że bossa nova też nie umarła, bo będzie bossa nova, sola nova z tekstem Michała Rusinka w wykonaniu Anny Marii Jopek i Grzegorza Turnała. Nie słodki rdzy. Słowo płacę za te łzy, więc w łzach kochany dom, a ja chwycę twoją dłoń, wtedy weźmie nas na chłonowa bosa. Do re mi fa sol, solanna, najsolenniej łez zachłanna, sól w krąg sypie niby manna, gdy się sączy nieustanna. Bossa nowa, solanowa, solanowa, bossa nowa, bossa nowa, solanowa, solanowa, bossa nowa, solanowa, bossa nowa, bossa nowa, solanowa. A teraz ja powiem, co mnie najbardziej rozśmieszyło w tej książce, bo ona jest, chcę państwu powiedzieć, jeszcze państwo nie mieli pewnie okazji jej przeczytać, ona jest bardzo zabawna. Książka Nie do rajda, jej autor Michał Rusinek siedzi właśnie w studiu Polskiego Radia w Krakowie, Królewskim Mieście. I tam są dwa rozdziały, a zwłaszcza jeden. Ten rozdział o podrywaniu, który tę książkę otwiera, jest niebywale zupełnie zabawny, ponieważ dowodzi, że głupota ludzka jest jak morze, czy też ocean. Nigdy nie sposób określić, gdzie jest to dno. Ja nie wiem, czy może najprościej by nie było, że ja zacytuję kilka takich porad, prawda? To jest taka porada na przykład. Czytałem w jednym... chodzi o to, że mężczyzna podchodzi do kobiety i ma ją zaczepić. I teraz uwaga, na przykład taka zaczepka. Czytałem w jednym z waszych magazynów, że wy kobiety częściej zdradzacie i oszukujecie. A co ty o tym myślisz? Może jeszcze jedna. Tutaj mamy... mam taki... Proszę bardzo. Przepraszam, widziałem cię jak przechodzisz. Wiedziałem, że jeśli nie podejdę i nie powiem ci cześć, później będę żałował. Zdaje się, że ludzie wierzą w skuteczność tego. Wiem, ale teraz powiem, dlaczego to wiem. Otóż przetestowałem to na znajomych dwóch kobietach atrakcyjnych i one mówią, tak, mnie się też takie rzeczy zdarzały. I wydaje mi się, że ci ludzie wiedzą o tym, jak podrywać kobiety, czerpią z internetu. Wiele na to wskazuje i tak masz szczęście, że na przykład nie masz podbitego oka, bo ja po tej pierwszej frazie to bym się spodziewał nawet gwałtownych reakcji, ale rzeczywiście to jest tak, że są nawet takie kursy podrywania. Ja nawet miałem taką pokusę, żeby się zapisać na taki kurs, ale pomyślałem sobie, że jednak są granice brawury. I potem ci młodzi ludzie, młodzi chłopcy głównie po tych kursach posługują się takimi szablonami, które kompletnie nie pasują ani do nich, ani do sytuacji, ani do niczego. Mam taką koleżankę w Krakowie, bardzo atrakcyjną dziewczynę, która mówi, że bardzo często w okolicach dworca, kiedy skądś tam wraca, zaczepiają ją młodzi chłopcy i właśnie mówią takimi frazami, takimi szablonami. Mówią na przykład, że ma z jakiegoś ładnego materiału uszyty płaszcz. Z bawełny. I to jest na przykład. No, albo nawet jedwab, albo coś tam. I to oczywiście jest porada z jakiegoś takiego kursu, co ona oczywiście wie i natychmiast rozbraja i ci biedacy są po prostu jeszcze bardziej sfrustrowani. Nie śmiejmy się z nich. Ja się nie śmieję, ale tekst pod tytułem Nie wiem ile pani ma lat, ale nie wygląda pani na tyle, bardzo mnie rozbawił. No to też są takie na granicy ryzyka oczywiście, zależy na kogo się trafi. No jest jeszcze taki, który uważam za jednak brawurowy już ponad miarę. Na przykład cytujesz w tej książce: oboje jesteśmy dorośli, mój numer pokoju to 302. To jest tekst na podryw w hotelu, dodajmy. No to jest tak, oczywiście, bardzo. Ale też takie liściki zostawione gdzieś tam na serwetkach. Kocham, tęsknię, czekam w sraczu. Ojej. No, tu jest wszystko w, tym, prawda? Właściwie cała, to jest szalenie epicki tekst. No ale kto by pomyślał, że w ogóle, znaczy, kto by pomyślał, że ktoś coś takiego wymyśli, a jednak, i zdaje się, że to naprawdę, naprawdę cieszy się popularnością, bo z tego, co przeczytałem, a nie mam powodu nie ufać w to, co autor napisał, tych poradników jest kilkadziesiąt podrywania. Tak, to prawda. To prawda, ich jest bardzo dużo i właśnie tego języka wokół, to znaczy takiego internetowego, a także kursów jest również bardzo, bardzo dużo. A które porady wziąłeś sobie najbardziej do serca, a propos serca? Myślę, że to o przetrwaniu, bo one, to też taki rozdział, który na mnie zrobił wrażenie, bo ja pomyślałem sobie, że ja bym nie był w stanie przetrwać, jakby wyłączono prąd, bo wszystko mam na prąd, więc to czytałem z zapartym tchem. Natomiast te porady, muszę powiedzieć, że są dosyć też kuriozalne, bo na przykład tam jest taki fragment o tym, jak przetrwać spotkanie z krokodylem i generalnie wniosek jest taki, że nie da się przetrwać spotkania z krokodylem. I w pewnym momencie te porady przestają być poradami dla tego człowieka, który ma przetrwać, ale stają się poradami dla tego krokodyla, to znaczy gdzie ma na przykład to ciało tego człowieka tam umieścić pod wodą, żeby tam, nie wiem, skruszało. Szkoda, że krokodyle nie czytają poradników. Nie wiadomo. Mnie bardzo rozśmieszył w tym rozdziale, przepraszam państwa i przepraszam autora, no ale to jest cytat, pomysł wznoszenia, tak, płotu z moczu. Płot trzeba wnieść, tak, płot z moczu. Tak, tak. I to też mam takie wrażenie, że to nie jest porada dla ludzi, tylko dla czworonogów. No ale no, nie ograniczajmy poradników, odbiorców poradników jakoś szczególnie. To jeszcze są inne rozdziały i o tych rozdziałach porozmawiamy za chwilę. Ja mam tylko jedną pretensję do autora, ponieważ jest tam rozdział Jak być inteligentem i są tam wszystkie niemal najmodniejsze słowa, poza jednym. Szczerze. Tak. Autor zapomniał. Oczywiście. Jest i dokładnie, oczywiście, czyli amerykańskie absolutely. Jest diapazon. No są wszystkie takie najmodniejsze słowa, których wszyscy, dyskurs, których wszyscy dzisiaj nagminnie używają, niekoniecznie znając ich znaczenia. Natomiast słowa szczerze zabrakło. No to teraz będzie szczerze, o przepraszaniu, zaśpiewa Irena Santor z tekstem Michała Rusinka. Przepraszam za kilka moich fochów i skłonność mą do szlochów. Przepraszam za sprawki warte grzechu i za kaskady śmiechu. Przepraszam za moją fanfatalność i za niepunktualność. Przepraszam za pewien smutny piątek, za litość dla żyjątek. Przepraszam. Za zbytnią poufałość. Przepraszam za życie zbyt zachłannie i za czytanie w wannie. Przepraszam za przypalenie ciasta, zgubienie planu miasta. Przepraszam za to, że płaczę w kinie, że wciąż się o coś winie. Przepraszam za to, że cię kochałam tak mocno, jak umiałam, przepraszam, przepraszam za to, że cię kochałam tak mocno, jak umiałam. Przepraszam, lecz mam jedno ale, niczego nie żałuję. Wcale. Przepraszam, lecz mam jedno ale, niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Moim i Państwa gościem jest dziś Michał Rusinek, autor książki Nie do rajda. Rozmawiamy o poradach, poradnictwie, doradzaniu. Ta książka jest właściwie takim, można powiedzieć, no, satyrycznym przeglądem tego, co ludzie radzą. Czy ty specjalnie wybierałeś najbardziej kuriozalne, czy tak starałeś się, żeby to było reprezentatywne dla tego, co w tych poradnikach jest pisane? Muszę powiedzieć, że tych poradników jest tak wiele, że nie napisałbym tej książki bez pomocy. I tutaj bardzo się przydały różnego rodzaju media społecznościowe, bo zaraz się ujawnili ludzie, którzy mają tak zwane guilty pleasure i kupują, zbierają, kolekcjonują różnego rodzaju kuriozalne poradniki albo przykłady zastosowania różnych porad z tychże poradników. Także posługiwałem się również, że tak powiem, cudzymi rękami. Ale tak naprawdę to mnie interesowało, kim trzeba być, żeby sięgnąć po poradnik. To znaczy, innymi słowy, dlaczego ludzie kupują poradniki tak często? Dlaczego na listach bestsellerów jest tak wiele książek, których tytuły rozpoczynają się od słowa jak? I wydaje mi się, teraz powiem coś chociaż raz arcypoważnie, że to jest dlatego, że my przestaliśmy nawiązywać, utrzymywać takie kontakty, które zwykle mieliśmy w rodzinie czy wśród przyjaciół. To znaczy, nie mamy śmiałości, żeby zapytać, nie wiem, czy babcie, czy ciocie, czy wujka, czy kogoś, przyjaciela po prostu, o coś, w czym on ma większą, czy ona ma większe doświadczenie. Tylko kupujemy najczęściej chyba przez internet właśnie jakieś poradniki, które mają taki język, już chciałem powiedzieć, taki dyskurs, można powiedzieć, zastąpić. I to jest jakoś tam, no, pewnie znak czasów, ale no to jest taki znak, to jest taki znak czasów, bo jest taka bardzo dobrze opisana prawidłowość w antropologii kultury przez Margaret Mead, że my żyjemy akurat w takich czasach, kiedy kiedyś to ludzie starsi przekazywali wiedzę ludziom młodszym, a dziś to jest dokładnie na odwrót. To znaczy, ludzie młodsi przekazują, uczą tych starszych i to jakby w związku z tym ta wiedza starszych nie jest szanowana do końca, w związku z czym oni się o tym... No i sami starsi nie są szanowani i szuka się tej wiedzy właśnie gdzieś poza i szuka się w poradnikach. To zresztą jest ciekawe, bo popatrz, jeżeli na przykład, ja tam piszę też o tym, jak być mężczyzną, bardzo dużo jest takich poradników. Tak, właśnie, jak być mężczyzną, panie profesorze, jak być mężczyzną? Jaka jest podstawowa kwestia? Panie redaktorze. No więc to jest raczej katalog takich lęków współczesnego mężczyzny. Mam takie wrażenie. I to bez względu na to, z jakiej strony, czy politycznej, czy światopoglądowej weźmiemy poradnik, to właściwie one są szalenie tradycyjne. I te modele męskości są właściwie takie, no wręcz XIX-wieczne. Dosyć to jest smutny rozdział, muszę powiedzieć, dlatego że on Nie. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie pije wina, tylko wódkę albo piwo. Tam jest na przykład taka porada. No właśnie. Wydaje mi się, że cokolwiek... czujesz niemęsko, jeżeli zamawiasz potem wino, prawda? Cokolwiek to jest takie, powiedziałbym, ryzykowne stwierdzenie. I tam i stosunek do kobiet jest straszliwy właściwie. I to po jednej, i po drugiej stronie. Znaczy, to jest szalenie patriarchalny model i szalenie taki właśnie, można powiedzieć, konserwatywny i tradycyjny, kompletnie nie pasujący do współczesnych czasów, ale raczej powiedziałbym na zasadzie takich zabezpieczania swoich pozycji, żeby nikt nam ich nie podebrał. No i czego się boi najbardziej współczesny mężczyzna? No boi się tego, że ktoś uzna, że on jest zniewieściały i to jest coś potwornego. No tak, tam jest taki bardzo ciekawy wątek też, to jeszcze przy tym pozostajemy na sekundę. Jak dzielić pracę, żeby było porówno, ale nie porówno. Dzielić pracę w związku kobiety i mężczyzny. Tak. Czy pewne czynności są męskie, czy są niemęskie? I to bardzo, muszę powiedzieć, jakby to wyjaśnić, wskazuje na duże pomieszanie w umysłach ludzi, którzy te porady przygotowują i tych, którzy je czytają, wydaje mi się. Ale też i lęki, frustracje i moim zdaniem w ogóle tymi ludźmi powinien się zająć psycholog przede wszystkim. No, wydaje mi się, że jakby tak było, jak właśnie mówi Michał Rosinek, to zdaje się, że tutaj ogólnopolska psychoterapia by się wszystkim przydała, bo wygląda, że to jest jednak dość powszechny problem, przynajmniej z tych porad i z tych odpowiedzi na te porady. To jeszcze na koniec zadajmy pytanie, którym się dokończy. Jak uprawiać seks? Czy tęsknisz za głęboką bliskością, która w równej mierze obnaża twą duszę, jak i ciało? Cytuję. To jest pytanie do mnie teraz, tak? Nie, ja to jest pytanie, które cytujesz w tej książce. No tak, to tych poradników jest rzeczywiście również bardzo dużo. I to są takie poradniki, które są najczęściej kupowane przez internet, a nie w księgarni. Bo ludzie się wstydzą. Wstydzimy, no oczywiście. Natomiast można to tak jakoś zamówić i potem... I rzeczywiście jest ich bardzo dużo i one też zawierają różnego rodzaju zdumiewającą wiedzę i też pokazują, jak ubogi jest język, wciąż polski język dotyczący tej sfery. To znaczy on albo jest medyczny, albo jest wulgarny, albo próbuje być gdzieś pomiędzy i wtedy jest naprawdę komiczny. No, Biblia seksu i to jeszcze nie powiem jakiego. Wiem jakiego, tak. Tak, to prawda. No, szanowni państwo, naprawdę trzeba nie mieć gustu językowego i wyczucia konwencji językowej, żeby coś takiego napisać, a jednak no, ale na przykład... ludzie takie rzeczy piszą. Ale też jest tam poradnik seks według Jana Pawła II. I to we wstępie autorka pisze, że to jest tylko wersja light. Niestety nie dotarłem do wersji hard, ale to też musi wydaje być. Wydaje mi się, że to chyba był pomysł, jak sprzedać poradnik, używając po prostu nazwiska papieża, tak? Najbardziej. No takie mam wrażenie, bo w środku jest bardzo niewiele. Przeczytałem od deski do deski. Poza tym nie ma rysunków. Na przykład jest bardzo ładna fraza, haha, spodziewaliście się tutaj rysunków, ale nic z tego. Ale za to w twojej książce są rysunki i to bardzo zabawne. Tak. Także polecamy tę książkę. I Jacka Gawłowskiego. Jacka Gawłowskiego, tak, świetnego rysownika. Polecamy tę książkę, no bo jeśli państwo naprawdę chcą się czegoś dowiedzieć na temat poradników, to znaczy jakich poradników nie kupować i dlaczego, to ta lektura myślę, że... powinna być wskazówką. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwu gościem był Michał Rusinek, autor książki Nie do rajda, a teraz będzie jego piosenka, no cóż, Dziewica z Kruszwicy, w wykonaniu Jacka Wójcickiego z muzyką Grzegorza Turnała, a zaraz potem radzić będzie Krzysztof Jaruszyński w poradniku pedagoga z placówki pozaszkolnej. Opowiadali mi rycerze, a ja rycerzom raczej wierzę, że gdzieś jest wieża, w której leży i śpi dziewica. Ponoć cud, ponoć cud, ponoć cud, cud, ponoć cud, ponoć cud. Jeden z rycerzy mi się zwierzył, że przez lunetę ją namierzył i wie, że ta dziewica z wieży jest cudna, zwłaszcza w kwestii ud, kwestii ud, kwestii ud. Ud, kwestii ud, kwestii ud. Wzułem więc zbroję i puk leże, w piku tej wieży kłusem bierze. Zaopatrzywszy jak należy się długą linę oraz hak, oraz hak, oraz hak. Hak, oraz hak, oraz hak.